الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندرامي جنب تدبي ينبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بي صلى الله عليه وسلم لسان لأن بند مسلمين ما سلمينا نقول بيدو سلمين تجينا رم بيان ميايبو بنم السلام عليكم ديسان سلمينا نقول قرآن اي نام سلمينا نقول سنة يما سنبيلم يو على ودم بارك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نينام بنم ديسان نلا صلى الله عليه ويا هلمو برمي جيتو دي جيدو ميدا مو ميهرسي نمو ميتدي نمو ميموجي مكو ميسورة مو ميهور ramo mi duwono mo uyuma bandam uy hol deftude hen uyay boy uy hol turne to hen uy ta mama uy hol deftude hen o wi yor madar la ila senkali demde de fo ko numéro woni premiere e premiere ad jogina do premiere gallema wuce koyde makko lor hore makko sancumo tennumo mbale adanata alijanna welina no riyano be ngartan taw atampani ene wadi shortcut aljanna aljanna dabbo dabbo dabbo nado galle mado soglani kadi yeto ofoji ndeysan maraga accident be ga creve be ga tampo suka be rewbe ben bani mesu ben bani khesal ala do yumado kumbis serbo yumana ha aljanna la ilaha illallah muhammadu ndare njettan alla dokuden yumiraabe te ko be julbe yumma ko jul an kay jul kala mo yittirta alla islam alquran enelaado e sunna e njulu woro o ndirani daba so reedu mako heewi tan ma sha Allah ma fede beli hande woro ali barka o galle saari do ma sha Allah ngottoda njara araaye pedja ger kirnda kirnda saare hirndu ndokeda 2000 o gie o galle ma sha Allah woro o yara qur'an o yara sunna o yara as-salat khairu minan nawm o yara hajjo o yara umra o kanko reedu mako e farji mako o do wondirani daba ngare njangen yettude Allah ha cieren e daba yimbe aljanna ko mbiyat so pondiri koyde sara fawndira koyde ya harbo ndar aljanna alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad jaa'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar bi alhamdulillah alla fiwnen so wonana pewal alla en pewata e woro ndeke ko sahabaabe kali ko ndeke ko nelaado haali ko ko gonga ngare namtoden hen ngatiren dum muynirde bandiraabe sehila biyan alhamdulillah nyande fo neena bandam laabe sappo jeedil adwiya Alhamdulillahi rabbil alamin jomirado wi alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah usmalim ko jomirado wi o tagi leede asman en nibbe a nibbe ko kewde leral ko gotal leral woni tariqal mustafa woni qur'an jomirado tariqaji di fo ngala torso ngala lampa lerani ene bawli ene tulmi so wana debdo e al mustafa sallallahu alaihi wasallam enam wadi jomirado wi wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul a o yiko nur o zulumat ga yiko subul labi kewdi jomirado hore ndewele ndewel lawol gotol lawol al mustafa sallallahu alaihi wasallam biyan alhamdulillah wa qulil hamdulillah jomirado wi yenbi wa qulil hamdulillah وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيد ت

إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين يا الركنين الحمد لله رب العالمين تدندو بندراب سهلاب اينا نون وي الحمد لله كاجولو بندراب سهلاب ان غفتي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم سيرة اوردو en kali dar suñu mel bennu de biidan hay goor suusa nguur da mum fawé do tabal kanko no wonduna galle makko e besu makko e jere e hare e wuro ciidu dabbune jamma e nyaloma jama e dangal fo ina anda fo windama de wonno nguur da makko en leeri sira makko en leeri miirama en ciusa so bakkar luubanno hay goor men joddota kay goddo o yo Allah sur en o sura jinnaabe men o sura sernaabe men e besu jimen deysan holko hassa ابن ثابت وي شهدت بإذن الله أن محمد رسول الذي فوق السماوات الذي فوق السماوات من علا ورتئوي رسول أتى من عند ذي العرش مرسل رسول رسول أتى من عند ذي العرش مرسل من عند ذي العرش مرسل ككم إنجل مكة صلى الله عليه وسلم نيلن صلى الله عليه وسلم بلن فتو دنانان يا إبوي صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون دونكو برمي صلى الله عليه وسلم sahabaabe idibe gomnibe be ko be premier ji wadi Allah mantibe o jangte qur'an o weltima e mabbe be beltima e Allah woro Allah welto e ma e Allah bi ma beltima e ma bandiraabe hol pirto de becci anda Allah ne welama anda Allah wel anda wadi bakkar aswa tubane aswa tubde aswa yafe do don bakkar dum Allah yi wabadala hum minallahi ma lam yakunu yahtasibul wabadal sayiatu ma kasaw nedda ara dan o tawron bakkaruji bonni o yejjiridi ah sahullah wa nasu o yejjiri malaikaaji binni kiraman katibin teddube be binni be mumta an taw a anda mumta wala mumtaka ngare tuba nen Allah mbale edi mumte luubdi di bandiraabe sehidaabe enam cello holko Allah wi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فيت أديب بب جب بب بب رأوا ما بديسان رأوا ما بب بندوا الصحابة بنبت السنة بنبت على طريق خاص الله ولا ما ما بنبلا ما الله يتعنت رن جبنا رشاد الجوبي وجنر إن العدو imaide biya cerno kare Allah welama dum baba kare Allah welama dum Allah de Allah biida welama kare te Allah wiyani ma welama kare kodo ko enen chus wodi mi chusi Allah i an Allah wiyani ma welama kare biida Allah welama kare sa wi yo Allah wela kare no biinum dar benudo en sella Allah wela kare kodo Allah welama kare inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hay biiran asus arbiya e babam kay budi yidde ko minyamo wala mono babam yidim babam wela te wona gonga nelaado mo ngaduda Allah buri yidde yimbe jinneji kede ko Allah wi'a nelaado walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqatna minhu watin nelaado so wi ko Allah wi'ani ko dadol berna mako ay dadol do maide jokkido ko don tayare mu ko nelaado so wi Allah wi taw yani dadol berna mako taje an jod alfundir koyde e cernu kare Allah welamum kanko tafantimin kanko kutbo sarewa makko amalama galle mamalama bisma malam wallahi alladhi la ilaha illa hu saruti mai Allah sendutima den kunali Allah faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara la kar ko pesir mo pesirum tendi fof perdi Allah wi ala innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyam ngoppe basdan perte ko perte be sumu bandira ali hor mante koy mon Allah andi kullu Allah inam